Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, bugün akide derslerinden devama kitaplara iman mevzusunu işleyeceğiz. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala gönderdiği kitabında da buyurduğu gibi hiç kimseyle karşılıklı konuşucu değildir. Ya bir elçi aracılığıyla, ya perde arkasında veya gönderdiği Cibril'le, meleklerle konuşur. Allah Azze ve Celle içimizden seçmiş olduğu, bizim gibi yaşayan, bizim gibi hayatını ikame eden ve bizim gibi bir ömre sahip olan birçok nebi, resuller seçmiştir. Ve resullerin sonuncusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah Azze ve Celle Adem'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar birçok elçi göndermiş ve bu elçilerin kimine yazılı, kimine ise sözlü olarak birçok emir ve nehiler indirmiştir. İşte kitaplara iman derken önce imanın birinci basamağı olan Allah'a imanın güzel anlaşılması gerekiyor. Yani Allah şöyle dedi, Allah şunu buyurdu dediğimiz zaman ne yapılır? O sözden şek, şüphe duyulmaz. Allah'ın kitabı dediğimiz zaman da Allah'ın kitabı Allah'tan gelen, tahrif olmayan, içinde tezat bulunmayan, eksik bulunmayan, ihmal edilmeyen, gafil bırakılmayan, kemale eren bir kitap manasındadır. Yani kitaplara imanı gündeme getirdiğimizde hakikaten içini dolduracak, onunla alakalı çok çok meseleler vardır. Birincisi, kitap kime geldi? Basamaklara böyle baktığımızda Allah'a iman, Allah Azze ve Celle ne aracılığıyla konuşuluyor? Meleklere iman. Melekler neyi getirdi? Kitapları. Kitapların içeriği nedir? Bizlerin beşeri münasebetlerde yaşam tarzını nizama koyacak ve bu nizamı düzgün hareket ettirmede bizlerin uymamız gereken esaslarının tamamı nedir? Bunun içindedir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer diyor bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu. Bu şimdi neyi gösteriyor? Demek ki bu Allah'tan. Ama oldu ki sen Allah'tan olduğunu kabul etmiyorsun. Şöyle oturup bir düşün diyor Allah. Düşünün şimdi kardeşlerim, Adem'den günümüze kadar ne kadar akıllı insan geldi geçti değil mi? Her devrin kendine göre de bir ihtiyaçları, kendilerine göre de bir düşünceleri. Anadolu insanının gidin bir düşüncesine bakın, en akıllı adamını getirin. Ta bilmem teknolojinin bilmem nereye vardığı bir yerde en akıllı adamı getirin. Ve bunların hepsi de hayat nizamı olarak bir kitap yazsın. Kaç kişi uyar? Bugün bakın izimle biten sosyalizm, kemalizm, laikizm veyahut da komünizm, faşizm, artık kapitalizm, artık hangi izimleri alırsanız alın, yani koydukları, herkesin kendine göre koymuş olduğu kanunlar belli bir zaman geçtikten sonra ne yapıyor? İflas ediyor, hükmünü yitiriyor ve hatta aynı konan kanun belli bir şey zaman geçtikten sonra o toplulukta işlenirse suç haline geliyor. Bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin kitabının eşsizliği, mucizevi olması ve insanların beşeri münasebetleri nizama koyan eşsiz bir örnek olduğunun göstergesidir. Yine öyle bir kitaptır ki bu, imanın içine giren Allah Azze ve Celle kitabının birçok yerinde bundan şüphede misiniz? Ne yapın? İnananınız küfredeniniz. Sadece küfreden takımına demiyor. İman ettim diyen insanlara da içine katıyor. Bütün hepiniz bir araya gelin. Cinlerden de yardım bekleyin. Hep beraber bunun gibi bir misli veya bir sayfa getirin. Eğer gücünüz yetiyorsa diyor. Bu kitaplara imanın içinde demek ki hiçbirimizin Kur'an'ın avukatlığına, soyunmasına, Kur'an'ın neyi var? İhtiyacı yok. Kur'an ilahiliğini, evrenselliğini kıyamete kadar koruyacak bir kitap. Hiç kimsenin müdafasına da ihtiyacı olan bir kitap nedir? Değil. Demek ki Müslümanların sırf kitabı müdafaa etmek için yapmış olduğu çaba, gayret nedir? Boşuna vakit harcama. Herkese dağıtsınlar bir Kur'an'ı, o Kur'an onlara nedir? Yeter. Yine kardeşlerim düşünün, insan bir şey yapsa muhakkak bir yeri ihmal eder. Kitaba baktığımızda ihmal edilen hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir taraftan gelirken kendisine sütün mamullerinden soruyorlar. Yani şu yoğurttan, peynirden helal mı, haram mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Rabbini unutma, tutmaz diye Meryem, yanlış hatırlamıyorsam 64. ayeti okuyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'yi unutma diye bir şey yok. Çünkü onun sıfatlarının hepsi nedir? Kemaldir. Unutmak bize mahsustur. Düşünün, Allah Azze ve Celle Adem'i yarattığında kendisine 1000 sene ömür veriyor. Ve sulbünden gelecek bütün ruhları kendisine gösteriyor. Ve sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün resulleri de alınlarına yaşlarını yazarak suretlerini gösteriyor. Onlara bakarken Adem Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın ömrünü 40 sene görüyor. Ya Rabbi, bunun ömrü çok kısaymış. Ben öyle takdir ettim diyor. Ama sen ömründen bir kısmını bağışlarsan o müstesna diyor. Ve Adem oğlu Davut'a 60 senesini ne yapıyor? Bağışlıyor. Ölüm meleği kendisine 940 yaşında gelince Adem o günkü sözü unutup inkara sapıyor ve Allah Azze ve Celle kiramen katiplerini ne yapıyor? Halk ediyor ve Adem'in nesline de unutma ne yapıyor? Kalıyor. Unutma nedir? Gafillik bize mahsus olandır. Ama Allah'ın vahyinde böyle bir şey söz konusu değil. Yine kardeşlerim, kitaba iman dediğimizde bunun içine giren birçok meseleler vardır. Yani kime inmişse konuşturacak da kimdir? Odur. Çünkü Allah Azze ve Celle inen Resuluna dahi ne demiştir? Dilini debreştirme. Onu kalbine yazacak biziz. Daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyerek inen vahyin rastgele insanların alelıtlak kafalarına göre yorum vermelerinin yolunu ne yapmıştır? Kapatmıştır. Ama Kur'an'a baktığımızda muhakkak ki insanların yaşadığı ortamda konuştukları dilde anladıkları bazı şeyler muhakkak olacak. İşte Kur'an'ın, Arapça olarak inen bu Kur'an'ın anladığımız dildeki mealine mantık, Allah Azze ve Celle'nin ona yüklediği manaya ise mefhum denir. Biz hangisine muhatabız? Önce mantıkına, sonra mefhumuna. Çünkü anladığın dilde önce bir okuman gerekir. Ama okuduğun bu şeyi de kafana göre bir şeyi ne yapmayacaksın? Yüklemeyeceksin. Öyle insanlar çıkıyorlar ki Allah'ın o kadar ayeti olmasına rağmen Allah'ın indirdiğine hükmetmeyen kafirlerin ta kendisi diyor. Ne üstünü okuyor, ne sonraki geleni okuyor. Halbuki belki de getirdiği bu ayetle kendi kendini ne yapıyor? Mahkum ediyor, farkında bile değil. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih diyor. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabih ise sizin iman etmeniz gerekenlerdir diyor. Ve Ayşe annemizden gelen bir nakilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ayşe diyor, hangilerinin diyor, kimlerin diyor müteşabihlerle uğraştığını görürsen onlardan kaç. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır diyor. Demek ki müteşabihlerle uğraşan insanlar kalplerinde hastalık olan insanlar. Düşünün, bir yerde veba mikrobu olduğunu duysan girer misin? Ne diyorlar şimdi? Kene ısırdı, öldürüyor. Halbuki kene yıllardır var. Şimdi keneyi duyan piknik lafını da unutur. Aman pikniğe gitmeyelim tipinde gider. Niye? Isırırsa ölür. Şimdi böyle bir yerden adam bir ölüm tehlikesini alıp da kendini frenliyorsa, demek ki kalbi hastalıklı olan insanlardan da ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor. Kendini onlardan soyutlaman gerekiyor. Düşünün, Allah kendisine rahmet etsin, Ömer İbn-i Hattab'ın halifeliğinde Abdullah bin Sabik diye bir adam türüyor. Hep müteşabihlerle uğraşıyor ve onlar hakkında konuşmaya başlıyor. Ebu Musa el-Eşari Ömer'e mektup yazarak bunu bildiriyor. Ömer, Abdullah'ı bana gönder diyor. Kendisine geldiğinde hurma dallarından onun kafasına vura vura ceza veriyor. Abdullah'ın kafaya kan yürüyünce, ey Ömer diyor, öldüreceksen düzgün öldür. İşkence yapma diyor. Ben sana diyor işkence yapmıyorum ki, kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Düşünün, Ömer'in o günkü ferasetine bak ve Ömer akabinde Abdullah'ı gönderiyor ama insan içine girmesini, onunla konuşmasını, mescide gelmesini yasaklıyor. Tek başına yaşayacak. Daha sonra vali mektup yazdığında Abdullah halini düzeltti deyince, insanların arasına girsin ama hep arkasında birisi olsun, konuşmasına mani olsun diyor. Bakın, demek ki hep tecrit etme Müslümanların o toplulukların zihninin bulaşmasına nedir? Mani olmadır. Ama günümüzde her türlü fikir diye konuşulan meydanlara giden insanlara bakın, akide, din diye hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Dinine meraklanmayan, dininin akidelerini öğrenmeyen insanın hep küfrün her türlü şeyini öğrendiğini görürsünüz. Ve bunun karşısında da yarım yamalak bilgileriyle onlara cevap verme ihtiyacını düşünün. Bu da şeytanın tamamen ekmeğine yağ sürmek olacaktır ki adamın amacı zaten sana öğretmek değil, pis fikrini sana atma. Başka bir şey değil. Ve seni de kullanarak zemin oluşturma. O zaten kendi kendine konuşsa hiç kimse ona ne yapmaz? İtibar etmez. Ama şurada iki kişi dövüşse, tartışsa ne yapar? Bütün millet oraya gelir. Eskilerin alimleri şöyle anlatır. Bir yerde sohbet varmış. Hocanın sohbete gitmesini şeytan engelleyememiş. Sohbete gidenleri de şeytan gitmekten mani olamamış. Ne yapayım, ne yapayım? Tutmuş iki tanesini birbirine takmış. O insanlar da onu ayırmaya gitmişler. Adam en sonunda, şeytan işini böyle yapmıştı. İşte cedel ortamları ve Allah'ın dininin anlatılmadığı ortamların hepsi böyledir. Onun için kardeşlerim, kitaplara iman, akidenin de inancımızın da birinci esaslarından bir tanesidir. Yani ihtilaf ettiğinizde neye gideceksiniz? Allah'ın kitabına, öbürü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini. Yani bu iki esastan birinci ayak Kur'an'a imanın, kitaplara imanı çok güzel anlaşılması gerekir. Yine kitaplara iman derken buradaki geçmiş peygamberlere gelen kitaplar da söz konusudur. Peki bugün günümüzde hala bunların varlığının sürdüğünü söyleyen insanlar vardır. Peki bunlar korunmuş mudur? Korunmamıştır. Biz sadece gönderilenlerin ismine, yani Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a ve verilen sayfelerin varlığına iman ederiz. Çünkü Kur'an geldikten sonra hak gelmiş, batıl zail olmuştur ve zail olmaya da mahkumdur. Onlar tahrif edilmiş ve gönderildikleri asıllardan bozulmuştur. hem tevilde hem de tenzilde tahrif olmuştur. Yani hem ayetin okunuşunda hem de ayetin okunan manasında tahrife gitmişlerdir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, sizler diyor geçmiş ümmetlere karışı karışına, arşını arşına tıpatıp uyacaksınız. Hatta onlardan birisi diyor keler deliğine girse muhakkak sizden de birisi ne yapacak? Çıkacak diyor. Onlardan birisi diyor af buyurun yol ortasında anasıyla cima etse, yani zina etse muhakkak benim ümmetimden de çıkacak diyor. İşte onlar ne yapmışlar? Kitaplarını tahrif etmişler. Bizimkiler ne yapmışlar? Okunuşunu tahrif etmişler mi? Etmişler. Yani düşünün bugün camilere gittiğimizde sabah akşam yatsı namazlarında Velat Dali'nin bitimine bakın ki başka ayetlere de bakın, hiç de normal okunan kıraatın okunduğu gibi değil. Veyahut istiva kelimesini ele aldığınızda istevla diye okumuşlar. Allah arşa istiva etmiştir ayetine bakın, Allah arşı istila etmiştir gibi. Veyahut nefsimi elinde tutan, nefsimi kudret elinde diyerek ne yapmışlar? Hep tevile gitmişler, manalarını bozmuşlardır. Düşünün Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde, Bakara'da birçok yerde Yahudi ve Hristiyan alimleri tehdit ederken aynısı bizim başımıza da ne yapmış? Gelmiş. Yani kitaplara iman düzgün anlaşılmadığında mana çok rahatlıkla ne yapılıyor? Tahrif edilebiliyor. Aynen düşünün, günümüzden birisi çok rahatlıkla çıkarak niye hacca şu gün gidiliyor? Allah her zaman yapın, istediğiniz zaman yapabilirsiniz diyerek ayeti çok rahatlıkla tevil ederek istedikleri yönteme ne yapabiliyor? Çekebiliyorlar. Onun için kardeşlerim, kitaplara iman dediğimizde veyahut da bu Rabbim'dandır dediğimizde getirdiğimiz ayete hiçbir manayı kendimizden yüklememede kitaplara imanın cüzlerinden bir cüzdür. Kendi başımıza ona bir şey yüklediğimiz zaman bu iman ne yapar? Bozulur. Mesela insan bir şeyi getirerek hakikaten doğru kabul edebilir. Aynen Ali'nin zamanında, Allah kendisine rahmet etsin, hariciler ne yapmışlar? Allah'ın kitabını getirmişler, aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet Ali dediklerinde, Ali evet sözünüz doğru, söz haktır ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyerek onların boynunu ne yapmış? Vurmuştur. Getirilen söz doğru olabilir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir kavim gelecek ki yaşları genç, hülyaları bozuk, saçları tıraşlı. Kur'an okuyacaklar, dinleyeceksiniz. Ama kırtlaklarından aşağı ne yapmayacak? Geçmeyecek. Onlar puta tapan müşrikleri bırakacak, müminlerle uğraşacak. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Hamurun kıldan ayrıldığı gibi dinden ne yapacaklar? Ayrılacaklar. Onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Bu da gösteriyor ki Muhammed ümmetinin içinde hakikaten kitabı çok iyi okuyacak, hakikaten geldiğinde sana çok güzel anlatacak ama hayatlarında bunların eseri olmayacak insanlar olacak. Öyleyse demek ki çok çok dikkat etmemiz gereken meseleler var. Yine kardeşlerim, muhkem müteşabihin yanında nasih ve mensuh dediğimiz bazı meseleler vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahyinden unutturduğu, hükmünü kaldırdığı, tahsisini getirdiği veyahut da beyanını getirdiği birçok meseleler vardır. Aynen Bakara suresinin 106. ayetinde yanlış hatırlamıyorsam getirdiği gibi. Yani Kur'an'ın Kur'an'la neshi, sünnetin sünnetle neshi ve sünnetin Kur'an'la, Kur'an'ın sünnetle neshi diye dört aşaması vardır. Bunda birçok insanlar müşkülata gitmişler, ayrılıklara düşmüşlerdir. Ayrılığa düşmelerin birinci temel nedeni, aynen kulluk derslerini de hatırlayacak olursanız, biz kulluğu anlatırken icbari kulluk ve ihtiyari kulluk diye ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. İcbari kulluk neydi? İstesen de istemesen de Allah'ın razı olduğu bir çarkın içindesin. Gör diyorsa göz, konuş diyorsa dil, düşün diyorsa akıl, yani birçok uzuv bize ne yapmış? Vermiş. İhtiyarı kulluksa, buluğa erdikten, mükellef olduktan sonra seçme hakkına sahip olduğun, yani isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. İnanan da küfreden de açık delillerden sonra iman etsin, açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin diyor. İşte nasih ve mensuh meselesinde icbari kulluğun görevi, yani akıl, insan buluğa erene kadar ne yapar? Yükümlüdür. Buluğa erdikten sonra ve mükellef olduktan sonra aklın görevi ne yapar? Biter. Aklın görevi artık gelen vahye kendini ne yapmalı? Teslim etmeli. İşte akıl o zaman akıldır. Ama o akıl vahyin önüne geçer, onu tevhile gider ve istediği gibi anlama yoluna giderse, kendine ters gördüğünü reddederse bu akıl akıl değildir. İşte nasih ve mensuhu inkar eden insanlara baktığımızda kardeşlerim, orada ne yapıyorlar? Allah bir şey indirirse onun ilminde eksiklik ne yapmaz? Olmaz. Allah'ı unutma tutmaz gibi sırf akli delillerle nasih ve mensuh meselesini ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Halbuki Allah Azze ve Celle Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyerek o ayetin bitimini bununla ne yapıyor? Mühürlüyor. Allah istediğini yapar. Çünkü o yaratıcıdır. Bizdir. Yaratılanlarız. O hesap sorar. Biz soramayız. Biz sadece hamd etme, şükretme ve ona hakkıyla gereği gibi kulluk etmekle mükellef insanlarız. Hesap sorucu odur. Sorulan biziz. Yani insanoğlu her zaman haddini ne yapmalı? Bilmelidir. Nasih ve mensuha birer örnek verecek olursak kardeşlerim, düşünün Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesinde içkinin bir kısmının günah, bir kısmının fayda verdiğini söylüyor. Haram demiyor. Yine ileriki aşamalara bakıyorsun. Nisa suresinin baş tarafında, 43. ayetin baş tarafında, sarhoşken ne diyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. İkinci aşamada bir haramlık söz konusu. Ama net bir haramlık mı? Yok. Burada ne var? Bir illet var. Yani sarhoşken ne diyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Başka zamanlar içme emri ne yapmıyor? Çıkmıyor. Ama Maide 90-91'e baktığımızda ne diyor? İçki, falokları, şeytanın bunlar işleridir. Bıraktınız değil mi? Diyor. Sahabe ne diyor? Hay hay diyor. Ve tamamen, hatta Enes diyor ki içkinin diyor haram kılındığında ben Medine'de falan sahabelere sakilik yapıyordum diyor. Dışarıdan sesler gelince diyor bana falan dedi ki bir çık bak bakayım ne diyorlar. Ben de böyle böyle deyince diyor ellerindekini bile ağzına götürmediler ve Medine sokaklarından adeta sel gibi şarap aktı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki her türlü kötülüğün anasıdır. Alana, satana, bulundurana, sakilik yapana, depolayana, koruyana, kollayana, sıkana, sıktırana lanet etsin diyor. Yani her yönlü bir lanete sebep. Bu da ne yapıyor? Tamamen haramlığını. Bakın aşama aşama. Yine bakıyorsunuz Kur'an'ın Kur'an'la neshi bu. Sünnetin sünnetle neshine baktığımızda mesela İslam'ın ilk başlarında ateşte pişen her şeyden dolayı abdest gerekirdi. Ama daha sonra Mekke'nin fethinden sonra deve eti müstesna, abdest bozucu ne oldu? Sayılmadı. Bu bunu ne yapmıştır? Nesk etmiştir. Sünnetin Kur'an'la neskine bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde 16-17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılması vardır. Allah'ın emriyle ama sünnette sabit. Daha sonra Allah Azze ve Celle Bakara suresinde indirmiş olduğu ayeti kerimesiyle biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık biz seni hoşlanacağınız bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol, artık yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru ne yap? Bir dön emri vardır. Burada neyle nesk olmuştur? sünneti Kur'an neskretmiştir. Kur'an'ın sünnetle neskine bakacak olursak, o da Nur suresinin 2. ayetini hatırlayacak olursanız, Allah Azze ve Celle zina eden erkek ve kadına ne yapın? 100 sopa vurun. Emrinizde bir topluluk bulunsun ve bu cezayı uygularken de onlara acıma hissi sizi ne yapmasın? Galebe çalmasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerime indiği zaman bunun hükmünü benden alın, benden demiş ve evli ve dul zina ederse onların cezası rejimdir, taşlanarak öldürülmedir. Eğer bekarsa 100 sopa vurulup bir sene sürgündür diyerek hükmünü ne yapmıştır? Koymuştur. Bu da bunun beyanıdır. Onun dışında kardeşlerim, nesk meselelerinin bazı kısımları da vardır. Mesela bir örnek verecek olursak, müminlerin aleykümselam Allah Resulü Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kitabında Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri için onlar sizin annelerinizdir diyor. Anneleriniz mesabesindedir diyor. Halbuki son annemiz vefat ettiğinde Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, bu ayet okundu ama hükmü ne yaptı? Düştü. Ama onların sağlığındayken tilaveti vardı, hükmü de vardı. Tilaveti baki, hükmü ne yaptı? Düştü. Bu türlü de nesk vardır. Yine mesela unutturulma bölümüne örnek verecek bir vaka anlatacak olursak, Ömer İbn-i Hattab'ın söylediği bir rivayette, biz diyor Tevbe suresi büyüklüğünde bir sureyi diyor kıraat eder dururduk, namazımızda da okurduk diyor. Daha sonra bu bize ne yaptı? Unutturuldu diyor. Bundan diyor hatırladığım rejim ayetleri vardı diyor içinde diyor. Bunun diyor tilaveti nesk, hükmü baki kaldı diyor. Ve yine bundan hatırladığım diyor, Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu mal olsa, öbürünü görse onu da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözünü ancak toprak doyurur ayeti de bunun içindeydi diyor. Yine kardeşlerim, kitaplara imanla alakalı meselelere baktığımızda bunların içinde muhkem, müteşabih, nasih, mensuh olduğu gibi birçok dua ayetleri de vardır. Mesela La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin, yani Enbiya 87. ayeti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor Yunus'un yaptığı duayla dua ederse, Allah'a iltica ederse, Allah onun duasını ne yapmaz? Reddetmez diyor. Bu deminki yaptığımız duayı. Bunun gibi birçok dua ayetleri vardır. Rabbena ile başlayan, Allah'ın isimleriyle başlayan. Bunlarla da Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya dua etme caizdir. Aynen onların yaptığı dua gibi Allah'a iltica edilebilir. Kitapların sayıları ve isimleriyle alakalı dediğimiz gibi İncil'di, Tevrat'tı, Zebur'du, Kur'an'dı ve sayfeler vardır. Bunları Allah Azze ve Celle indirmiştir. Biz hepsine iman ederiz. Ama bizim ittibamız, itaatımız tamamen gönderilen Kur'an'adır. Öbürlerinin sadece biz ismine iman ederiz. Ha, onların içinde tevhid ayetleri hala bozulmamış olabilir. Ama biz onu değil, Kur'an'ı okumakla mükellefiz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden kim benim ismimi duyar, bana iman etmeden ölürse diyor, andolsun ki o müşrik üzerine ölmüştür diyor. Yani şirk üzerine ölmüştür. Düşünün, demek ki bugün onların kitaplarında hala, ki hadis kitaplarına baktığımızda özellikle Darimi'nin baş tarafını okursanız, İbn-i Mace'nin mukaddeme bölümünü, daha önce Hristiyan alimken veyahut Yahudi alimiyken İslam'ı tanıyıp da iman eden sahabelere baktığınızda, biz Allah Resulü'nün vasfını Tevrat'ta okur dururduk. Biz Allah Resulü'nün vasfını İncil'de okur dururduk diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, onlar seni öz çocuklarından çok iyi tanırlar diyor. Bu ayeti kerimenin hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Hala onlar Allah Resulü'nü ve ashabını öz çocukları gibi ne yapıyorlar? Biliyorlar. İşte Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden her kim benim ismimi duyar da iman etmeden bana ölürse ne yapar? Şirk üzerine ölmüştür diyor. Öyleyse bizim demek ki bugünkü Tevrat'a, İncil'e, Zevra hiçbir ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız Allah'ın kitabı Kur'an'a ve bütün insanlığın ihtiyacı da Allah'ın kitabı olan Kur'an'adır. Başka hiçbir şeye bizim ihtiyacımız nedir? Yoktur. Onun için kardeşlerim onlar kitaplarını tahrif etmişlerdir. Nasıl tahrif etmişlerdir? Onlar da rivayet zinciri diye peygamberlerinin o ayet hakkındaki sözlerini nakleden rivayetler neydi? Yoktu. Bu yüzden de herkes istediği gibi anlama, rahipler veya hahamlar Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerini istedikleri gibi ne yaptılar? Tevillere gittiler. İşte Allah Azze ve Celle ben sana kitabı ve hikmeti indirdim. Bilmediklerini sana öğrettim. Evlerinizde okunan kitabı ve hikmeti, talim ettirilen kitabı ve hikmeti ne yapın? Düşünün diyor. Ve Allah Azze ve Celle dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz derken kitap ve hikmetin kendisi tarafından verildiğini ve bunu ben indirdim, ben koruyacağım diyerek tamamen kıyamete kadar bu vahyin korumasını Allah ne yapmıştır? Üzerine almıştır. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin koruduğuna ve kıyamete kadar korunacağına da iman yine bu esasın içindedir. Kardeşlerim kitaplara iman derken bunun tabii ki bir toplanması, bir kitap arasına getirilmesi, bir inmesi ve peyderpey bir olaya binaen ayetlerin inmesi meselelerinde güzel bilmek gerekir. Çünkü öyle ayetler vardır ki Allah onu şu günde indirdi. Yani bu zaten levh-i mahfuzda yazılı, levh-i mahfuzda indirildi. Ama dünyaya gelmesi ise 23 senelik bir vakaya tekabül eder ki hepsinin de kendine göre neyi vardır? Bir nuzul meselesi vardır. Ve esbab-ı nuzuluna göre Allah Azze ve Celle ayetlerini indirmiştir. Yazılması nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra toplu bir şekilde yazılma söz konusudur. Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında şöyle iki kapak arasında yazılı bir kitap değildi. Yine kardeşlerim halk arasında işte 6666 ayet derler ki böyle bir safsata yoktur. Kur'an'ın ayetleri 6000 küsürdür. Hiç de onların dediği gibi 6666 değildir. Kur'an'ın surelerine baktığımızda bir surenin başında besmele yoktur. Tevbe suresiyle onun akabindeki fetih miydi? La ilahe illallah. Enfal'le Tevbe suresinde ikisi birbirinden mi yoksa ayrı mıydı? Sahabeler burada bir tereddüt etmişler ve birinin başına besmeleyi ne yapmamışlar? Koymamışlardı. Sadece tereddüt buradadır. Onun dışında bir tereddüt yok ama buna rağmen Neml suresinin içinde de besmele gelmesi ve 114 surenin 113'ünün başında besmele, bir de Neml suresinin yanlış hatırlamıyorsam 31. ayetinde yine besmele girerek 114 tane besmele Kur'an'ın içinde yine ne yapar? Geçer. Bu tamamen korunmuş ve bize kadar gelmiş ve kıyamete kadar da gidecek bir kitaptır. Vallahi Azze ve Celle kıyamet zamanı yeryüzünden bir sayfa dahi bırakmadan toplayacak ve kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Yine kardeşlerim Kur'an'ın okunma meselesine gelince Kur'an 7 kıraat üzerine inmiştir ve 7 kıraatta okunur. Bu kıraatta ayrı bir ilimdir. O da ayrı bir şekilde ele alınması gerekir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da Cibril'le mukabele yapmış. Karşılıklı Kur'an okumuş ve hatim inmiştir. Yine mukabele Kur'an'da olan sünnetlerdendir. Müslümanların sürekli Kur'an okuması ve mukabele etmesi gerekir. Allah onlardan razı olsun. sahabelerin Kur'an'a olan iştiyakları o kadar fazladır ki, mesela İbn-i Mesud'a sen bu ilmi nasıl öğrendin diye sorduklarında, biz Allah'ın kitabından 10 ayeti alır, ezberler, hayatımıza geçirmeden öbür 10'unu ne yapmazdık? Almazdık demişlerdir. Yine öyle insanlar gelmiştir ki, ey Allah'ın Resulü, ben bu Kur'an'ı her gün hatmetmek istiyorum. Yok, sen ayda bir yap. Benim buna daha fazla gücüm yeter. 15 günde bir yap. Benim daha fazla, bari bir haftada, benim daha fazla gücüm yeter. 3 günden aşağı hatim etme, bunu da geçme demiştir. Düşünün, o kadar hırslanmışlardır ki 3 günde ne yapıyorlar? Hatim edebiliyorlar. Düşünün, hiç kapağını açmıyorsun, ben de Muhammed ümmetiyim diyen Müslümanları düşünün. Her şeyi okuyan, her şeye bakan ama Allah'ın kitabını okumaktan aciz olan Müslümanları düşünün. O günkü insanlara bakın, Allah'ın kitabını okuduklarındaki düşünce, hal, hareket, ruhaniyet, paylaşma, iştiyak, Allah'ın dinine yönelişi ele alın. Kur'an'dan ayrı durup her şeyi seyreden, her şeyi duyan, bakan zihnin düşüncelerine bakın. Onun için Allah'ın kitabına iman derken ve her sohbetimize de başlarken sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı derken, Allah'ın kelamının okunmadan nasıl iman edilmesi gerektiğini anlamamız da mümkün değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Yine kardeşlerim, Kur'an'la alakalı meselelere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsrailoğullarından diyor size bir şey naklettiklerinde ne tasdikleyin ne de yalanlayın. Doğru çıkarsa yalanlamamış olursunuz, yalan çıkarsa zaten tasdiklememiş olursunuz diyor. Şimdi Allah'ın kitabıyla alakalı birçok meseleler gelir ve ayetlerin nuzuluyla alakalı birçok tefsirler gelir. Bu tefsirleri okurken çok dikkat etmek gerekir. Mesela günümüzde Mevdudi'nin tefsiri, falanın tefsiri, Elmalı'nın tefsiri. Şimdi tefsir de sahabeler dahi ayetler hakkında konuşmaktan kaçınmışken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti şöyle açıkladı, şöyle şöyle dedi demişken ve benden duyduğunuz bir kelime, bir emir, bir nehi de olsa bunu aktarın demişken, yani bize sadece aktarma düşmüşken, birisi tutup da ben bu ayetten şunu anlıyorum veyahut şu da anlaşılabilir, bu böyledir, böyle de anlaşılabilir gibi birçok maddelerle ayetleri açıklama değil, bu ancak ifsadın ve inhiraf etmenin, haktan sapmanın ilk basamağıdır. Mesela bir örnek vereyim. Mevdudi'nin, Ebu'l-Ala Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an'ını açarsanız Enbiya suresini, yanlış hatırlamıyorsam 45'ten 56 mı 64. ayetleri arasında İbrahim Aleyhisselam'la alakalı bir kıssa nakleder ve hiç alakası olmayan bir mesele getirir. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettikleri İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisini ele alır ve der ki peygamberler yalan söylemez kendi aklına göre. Aslında onun ne olduğunu kendi de çok iyi biliyor. Sırf Bukhari ve Müslüm'ü veyahut da akla ters düşen rivayetleri çöpe atabilmek için şeytani bir usluba girmiş. Demiştir ki hiçbir peygamber yalan söylemez, ona yakışmaz. Kim yalancı oldu şimdi? Allah Resulü. Allah Resulü'nü aklayabilmek için Bukhari ve Müslüm'e rivayet perest, putperest tipinde bir yakıştırma yapmış alçak adam. Ve akabinde devam ediyor. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadığı müddetçe hadis alınmaz demiş ve geçmiştir. Düşünün şimdi, bu kitap tefsir kitabı adı altında basılıyor. Şimdi bunu okuyan birisi Bukhari ve Müslüm diye hadis kitabını gördüğünde ki bu ümmetin günümüze kadar bunları hep sahih olarak kabul etmiş, bunda hiçbir şek şüphe duyulmamıştır. Ve ne kadar Bukhari ve Müslüm'e uydurma diye saldıran insanlar varsa gidip Bukhari'ye kafayı vurmuş, kafayı orada kırmıştır. Buna rağmen getirdiği şey nedir? Sadece zihnini bulandırma. Veyahut Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı meselelerine baktığımızda göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz ayetinde, gök nerede, sema nerede, şurada mı, burada mı diye öyle bir polimeye gitmiş ki yok diyememiş. Ama okuyan bir adamın zihnine acaba böyle miydi diye şüpheleri ne yapmış? Atmış. Öbür tefsirler hakeza aynı. Demek ki tefsir adı altında da Allah'ın kitapları ne yapıyor? İfsad edilebiliyor. Akla uymayan veyahut kendi görüşlerine uymayan her şeyi çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Çöpe atabiliyorlar. Onun için kitaplara iman dediğimizde buna da çok çok dikkat etmek gerekir. Çünkü bu benim Rabbim'dandır dediğin zaman ona sen hiçbir kelimeyi ne yapmayacaksın? Katmayacaksın. İşte o zaman Rab'dan olacaksın. Ama bu Allah'tan deyip de kendin içine doldurursan, bu Allah'ın boyasıyla boyanma değil, ancak senin boyanla boyanmadır. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Allah hepimize anlayış versin. Allah Azze ve Celle Hicr suresinde de dediği gibi, bunu biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Kur'an'ı tasdik etme, gelen kitabı tasdik etme, sadece onun iki kabını değil, içindeki bütün muhtevasıyla kabul etme ve tasdik etmedir. Kitaplara iman dediğimizde, aynen imanın cüzlerinden bir cüz olması hasebiyle, yine kalbe, yine dile, yine azalara nüfus eden aşamaları vardır. Kalbe nüfus eden yeri nedir? Bu kitabın şeksiz şüphesiz Allah'tan geldiğini tasdik etmedir. Ha, şüphede misin? İster inan ister küfret. Bir mislini getir. Orada da bir meydan okuma var. Yine her namazımızda bizim bunu kıraat etme emrimiz nedir? Vardır. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı işkence dönemi Habeşistan'a hicret etmiş. Orada kendilerine bir şey sorulduğunda hemen besmele çekilmiş, inen ayetleri anlatmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine baktığımızda yine iki kişiyi görmüş, size Rabbimin ayetlerini okusam dinler misiniz diyerek ne yapmış? İnen ayetleri anlatmıştır. Öyleyse bize düşen Allah'ın kitabını güzelce okuma, okumadan önce onun şeksiz, şüphesiz, tam olduğuna, ihmal bir şeyinin bırakılmadığını, gafil bırakılmadığını ve kemale erdiğini tasdik etmemiz gerekir. Ha, bu nasıl bozulur? Öyle insanlar çıkar ki, ya işte şimdi tamam biz de Müslümanız da, ama geçmişte şu mesele yoktu, geçmişte bu mesele yoktu, bugün de kardeşim yani onlara bakarak işte bir şeyler yapmamız gerekir, yani toptan şeyini mi kesiyorsunuz diyerek hükmü bir tarafa atıp da güya Allah'ı unutmuş, haşa, ihmal etmiş, gafil bırakmış, Resul'ün bir şey demediğini, boş bıraktığını iddia edip de bir şeyler söyleyen insan kitaba imanını da ne yapmıştır? Bozmuştur. Çünkü kemale erdirdim, ben bundan razı oldum diyorsa, bunda her türlü emir, nehi, bizim nizamımızı koyacak nedir? Aşamalar vardır. Düşünün, o peygamber size diyor, temiz ve güzel olanı helal, pis olan şeyi nedir? Haram kıldı diyor. Düşünün, helal ve haram meselesine bakın, isme illeten haramlık var. Yani kıyamete kadar olacak her şey ne yapılmış? Bize bildirilmiş ve hüküm olarak konulmuştur. Bize de bunlara iman edip hayatımıza geçirmek düşer. Allah hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı, hakkı hak bilip ona uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.